dla nas to tragedia. Bracie mnie nigdzie. Nie bracie mnie nigdzie. Pełznając przez życie, zapętlone myśli. Czas biedy zabije wszystko. Stagnacja ograniczone do minimum funkcjonowanie mózgu. Chciałbym, żeby to był tylko sen, ale koszmaro, nie widać końca. Pochłonięty, przygarbiony, idąc pod prąd, wirze chaosu, pułapce pustki, czasowej uwięziony. Wiara i nadzieja dawno zostały zatopione na dnie oceanu zatracenia. Wiara i nadzieja dawno zostały zatopione na dnie oceanu zatracenia. Dla nas to tragedia. Jest to smutne. Dla nas to tragedia. Psychika słaba, życiem skargana. Psychika słaba. Życiem zdargana, nie jest w stanie odnaleźć się. Psychika słaba, nie jest w stanie odnaleźć się. Psychika słaba, życiem zdargana, nie jest w stanie odnaleźć się. Dwa dni krótko ma bardzo.